إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ni neema kubwa Allah subhanahu wa ta'ala aliyowapa waumini kwa kuwatumilizia kutokana na wao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Neema kama hii Allah subhanahu wa ta'ala yuhitaja na kutuambia لقد من الله على المؤمنين. الله سبحانه وتعالى أمو نعمش وأمين نعمة كبوة سانة. إذ بعث فيهم رسولا منهم ألبم تمريزم تومكت يا واو أمبائنم تو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خير خلق الله عليه الصلاة والسلام. فقد ثبت عند الحاكم عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: خير خلق الله على الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مبارا وفيومبه مبالي الله سبحانه وتعالى نمت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. محمد رسول الله أشرف الناس نسبا. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alikuwa na nasaba tukufu. Hakuna katika makuraishi aliyekuwa na nasaba tukufu zaidi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fahuwa Muhammadun ibn Abdillah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim wa Hashim min Quraysh wal Quraysh min al Arab an Wathirat ibn al Asqa' radiyallahu anhu ardahu fi sahih Muslimin. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. انت محمد صلى الله عليه وسلم سيما حكيك الله سبحانه وتعالى أمم شقوة كنانة katika watoto wa Ismail alayhi salatu wassalam, na katika watoto wa Kinana Allah subhanahu wa ta'ala akawachagua Makuraish, na katika Makuraish Allah subhanahu wa ta'ala akawachagua Bani Hashim, na katika Bani Hashim akachaguliwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. sayyidu nnas yawm alqiyama, yeye ndiye bwana wa watu wote siku ya qiyama. Fa an abi hurairah radhiyallahu anhu arda qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ana sayyidu nnas yawm alqiyama, rawahu albukhari wa muslim. Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema mimi ndiye bora, ndiye bwana wa watu wote siku ya qiyama, na hadithi hii imepokewa na Bukhari na Muslim. Kwa hivyo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, pamoja na kuwa ni mbora wa viumbe wote, yeye ndiye atakayekuwa bwana wa watu wote siku ya qiyama, sahibul maqam al mahmud. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Qala sallallahu alayhi wa sallam al-maqamul mahmud al-shafa'a, ni shafa'a atakayopewa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ambayo atasifiwa na wa mwanzo mpaka wa mwisho atakapowaombea watu wa mawqif, Allah subhanahu wa ta'ala apitisha hukumu yake baada ya dhiki kubwa itakayowapata watu wa mawqif. Ibadallah, ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, haitimii imani ya yoyote katika Waislamu mpaka ampende mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam zaidi ya kila mtu. Fa'an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tume sallallahu alayhi wa sallam asema la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Mtume sallallahu alayhi wa sallam aweka wazi na kusema haamini mmoja wenu mpaka anipende mimi zaidi ya kumpenda mtoto wake na mzazi wake, bali zaidi ya kuwapenda watu wote. Haitimii imani ya Muislamu bali mpaka ampende Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam zaidi ya kujipenda nafsi yake. فعن عبد الله ابن هشام رضي الله عنه أرضاه قال قال عمر رضي الله عنه أرضاه يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولمن بيمتوم صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ميمي نكوبند ووي زايدي كلا كيتو نكوبند يا رسول الله كليكو كلا كيتو اسبقوا نفسي يانغو. قال لا يا عمر لا يا عمر سيبو هيبو يا عمر. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه لأنت الآن أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. والله يا رسول الله هذي ساسنك بند زيدي حتى زيدي نفسي يانغو. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم الآن يا عمر الآن يا عمر يعني الآن كمل إيمانك يا عمر ساهيب دي إيمانياكو إمك مليك يا عمر. والحديث رواه الإمام البخاري. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله هو نمتو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير خلق الله كلهم مبورا وفيوم بوت أمبويني واجب وكلا مسلم كتنغليزكم بين دمتوم صلى الله عليه وسلم kuliko yoyote katika viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, kila mmoja kudai kumpenda mtume sallallahu alayhi wa sallam ni wepesi, lakini ikija katika uwanja wa kuonyesha uhakika wa kumpenda mtume sallallahu alayhi wa sallam, hapo ndipo kama wanavyosema sata'lamu idhan jala al-ghubar ahisanun tahtahu am himar, utajua litakapotulizana vumbi chini ya vumbi lile kuna punda au kuna farasi. Ibadallah, katika alama za wazi za kuonyesha mahabba ya mtu yoyote juu ya mtume sallallahu alayhi wa sallam ni kumtii Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maamrisho yake, na kukomeka na kujiweka mbali na makatazo aliyokataza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuchukulie mfano huu wa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Rawa al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala min hadithi Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلعن عليه فوضعهما عن يساره. ثم صلى الله عليه وسلم سكو موجة لكو صليشة مصحابة مرة غفلة أكتوى فيتو فياك نكو فيواك وبندواك وكشوت. فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم. Masahaba walipoona hivyo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wote wakatoa viatu vyao na kuviweka kando. Falamma qadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu qala, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotimiza swala yake akasema: ma hamalakum ala an talqaw ni'alakum, ni kipi kilichowafanya nyinyi kutoa viatu vyenu na kuviweka kando? قالوا يا رسول الله رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا. تمكونا وو يا رسول الله وكتوا فياتو فياكو نسيسي فياتو كتوا فياتو فياتو. قال صلى الله عليه وسلم: إن جبريل صلى الله عليه وسلم أتاني فأخبرني أن فيها قذرا. أما ميمكو فيتوا فياتو فياكو سباب نكوة Jibril amekuja akanipa habari kuwa viatu vyangu vina uchafu, ndio maana nikavitoa nikaviweka kando. Shahid katika hili tukio lilotokea wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kuwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakitekeleza amri yoyote aliyokuwa akiamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam hata kabla ya kusema. Tukio hili ilikuwa wao wasitoe viatu vyao kwa sababu hawana udhuru aliyokuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini kwa ukamilifu wa taa yao juu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walitoa viatu vyao na kuviweka kando. Ibadallah, jipime mimi na wewe leo. Amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yaja kwako wewe, je, waikabili vipi? Si wewe katika wale ambao unapoambiwa wasema hii ni dini mpya bila kutaka kujua kuwa hani ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha udai kuwa wampenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ma hakadha ya Sa'du turadu al-ibil. Chukua mfano mwingine wa kuonyesha alama kubwa ya mapenzi yako Muislamu juu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nao ni kunusuru sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kunusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Anas ibn Malik radiyallahu anhu ardahu fi al-Bukhari qala: lamma kana yawm Uhud inkashafa al-muslimun faqala Anas ibn al-Nadhr: Allahumma inni a'tadhiru ilayka mimma sana'a ha'ula wa amra'u ilayka mimma sana'a ha'ula. Ilipokuwa siku ya Uhud na habari za Uhud kila Muislamu wako nazo, namna masahaba walivyochanganyikiwa katika vita kama vile kwa kukhalifu amri moja peke yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, Anas ibn al-Nadhr radiyallahu anhu arda, ammi yake Anas ibn Malik radiyallahu anhu arda, asema: Allahumma inni a'tadhiru ilayka mimma sana'a haula'i, yani ashabahum, na kuomba ya Rabbi udhuru, wasamehe kile walichokifanya wale ndugu zetu. Wa amrau ilaika mimma sanaa haula, yani almushrikin, na mimi najiweka mbali na wewe Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na kile ambacho wakifanya hawa, yani washirikina, katika kuwaua Waislamu. Thumma taqaddama, kisha akasonga mbele. Falaqiyahu Sa'd ibn Mu'adh, Sa'd ibn Mu'adh akakutana na Anas ibn al-Nadhr. فقال يا سعد, أنس بن النضر أكما بيا سعد, سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه: الجنة إني أجد ريحها دون أحد, والله نيس يرفو يا بيبو كريب زيدك لكم لما أحد. يقول سعد بن معاذ رضي الله عنه أرضاه والله يا رسول الله ما استطعت ما صنع والله يا رسول الله سكوازا ممي كفانيا كلا ريشو كفانيا أنس بن النضر أنس بن النضر رضي الله عنه أرضاه قبل فيتا فأحد هكوائكو ذري فيتا فبدر أكما بيمتوم صلى الله عليه وسلم kuwa mimi nimekosa kuhudhuria katika vita vya kwanza ulivyopigana makafiri. Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala, akinifanya mimi nishuhudilie vita dhidi ya makafiri tena, la yarayanna Allahu ma asna'u. Wallahi, nitamuonyesha Allah subhanahu wa ta'ala vile nitakavyofanya. Qala Sa'd, wallahi ya Rasulallah, mastata'tu ma sana', wallahi sikuweza kufanya kile alichokifanya. Aliingia katika safu ya washirikina na kuanza kuwakata vichwa radhiallahu anhu wa arda kwa hasira waliokuwa nayo wakammaliza radhiallahu anhu wa arda. Yaqulu Anas ibn Malik radhiallahu anhu, fawajadna bihi bid'atan wa thamanina darbatan bisayfi au ta'natan birumhin au ramyatan bisahmin ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه سيما والله تلمبات عميات أكي وعمدونغوا زيد يسهام ثمانين كتكمليوات إما نكوكدونغوا كوبانغا أو مشالي أو مكوكي نتكمبات عميوهوا na washirikina walikuwa wamemkata vipande vipande, hakuna aliyemtambua huyu sahaba isipokuwa dada yake kwa vidole vyake. Qala Anas radiyallahu anhu arda, kunna naqul au kunna nadhunnu anna hadhihi al-aya nazalat fihi wa fi ashbahihi, tulikuwa tadhania au tuona kuwa hii aya ilishuka kwa ajili yake au kwa ajili ya mfano wake katika masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Aya gani? Min almu'minin rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Min almu'minin rijal, katika waumini kuna waume wa kisawa sawa. Allah subhanahu wa ta'ala akizungumza katika Qur'ani mambo ya akhira hawataji wanaume isipokuwa kwa jina rijali. Akizungumza mambo ya kidunia, lirajuli au lidhakari mithlu hadhi lunthayain, humzungumza mwanamume kwa jina la dhakar. Lakini katika mawaqif ambazo husimama kisawasawa waume, Allah subhanahu wa ta'ala asema min almu'minina rijali, katika waumini kuna waume wa kisawasawa. Sadaqu ma ahadu Allah alayhi, walikuwa wakweli katika ahadi walimwahidi Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu ni mmoja katika masahaba ambaye atuonyesha mfano mzuri wa kunusuru dini ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Billahi alaykum ashabu at-tabul, hal haulai sayansuruna dina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam? Waonaje lau kama masahaba wangeshika matari wakapiga wakaanza kuimba maulidi, je hawa ndio watanusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Billahi alaykum ashabu al-akl wash-shab', hawa watu wanaopenda kula na kushiba, hawa ndio watanusuru dini Allah subhanahu wa ta'ala. Ahakadha yuhabbu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, hivi ndivyo wanavyopendwa mtume sallallahu alayhi wa sallam? Asila ambazo lazima kila anayeingia katika kuuzua uzushi wa kudai kumpenda mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa kusherehekea mazazi yake ajiulize, ni lini, wakati gani, siku gani mtume sallallahu alaihi wasallam aliadhimisha sherehe ya kwanza na kusherehekea siku yake ya kuzaliwa? Ni mahali gani ambapo mtume sallallahu alaihi wasallam alisherehekea siku yake ya kuzaliwa? Ni chakula gani alipika mtume sallallahu alaihi wasallam na sisi leo tupike katika mazari kusherehekea mazazi ya siku yake ya kuzaliwa? Je, ni sahaba gani baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam alisherehekea mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam? Ni uzushi tu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kisha kudai kumpenda mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wahum abadu nnas, من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأعداء أعداء سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتوانبالي كبيسة كتككم فواتم تومي صلى الله عليه وسلم بالي ما دوي وكوبوا وسنة محمد صلى الله عليه وسلم هيا ndio wanaochangamsha wasiojua dhidi ya wale wanaolingania katika sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam wa inna lilhaqqi nura haqqi ina nuru Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka ukidai kuwa ina nuru huioni basi ni kwa upofu uliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya madhambi unaoyafanya wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra man yurid Allah an yahdihu yashrah sadrahu lilislam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja ka'annama yas'adu fis samaa. Jichagulie ndugu yangu muislamu, ni wapi utakapoelekea? Je, ni njia aliyokuja na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam au ni njia hawa waliozua baada ya kuja mtume sallallahu alaihi wasallam, ukawa katika wale ambao mtume sallallahu alaihi wasallam atasema siku ya kiyama suhqan suhqan lilladhina ghayyaru wa badalu ba'di rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.